NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De brandweer in Gelderland had vannacht de handen vol aan het blussen van vreugdevuren. In Poederoijen waren het er vier. Onder meer een aanhanger met pallets en autobanden stond in brand. Rond de jaarwisseling worden in het grensgebied van Gelderland en Brabant al jaren vreugdevuren ontstoken. In Veen in Brabant gingen in de kerstnacht vier sloopauto's op een kruising in vlammen op. Ook mensen die zijn geboren in 1983 en 1984 mogen nu een afspraak maken voor een boosterprik. Dat heeft minister De Jonge bekendgemaakt. Mensen kunnen online direct een afspraak maken. De oud-voorman van HerstelNL, Robin Fransman, is overleden aan de gevolgen van corona, schrijft het Parool. Fransman was bewust ongevaccineerd en was op sociale media erg kritisch over vaccins. De econoom was oprichter van HerstelNL, een collectief dat zich tegen een harde lockdown keerde. Robin Fransman was 49. En de kappers moeten zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen, vindt de brancheorganisatie. Ondernemers krijgen nauwelijks overheidssteun, zegt de ANCO. En bovendien wordt er volgens de organisatie nu vaker illegaal achter de voordeur geknipt. ANWB Verkeersinformatie met files richting België. Op de A16 rijdt het langzaam vanuit Breda naar de Belgische grens. Voor de grens staat 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En aansluitend langzaam rijdend verkeer op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Voor knooppunt Galder 6 kilometer met een kwartier oponthoud. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nu we op weg zijn naar de jaarwisseling, blikken we deze week terug op grote nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. 2021 was, naast corona en een politiek moeras, ook het jaar van het weer oplevende voetbalgerelateerde geweld in Rotterdam, waar de directeur van Feyenoord het ook nog eens voor gezien hield na alle bedreigingen. Ook in Maastricht, in Den Bosch, sloeg de vlam in de pan. En ook bij mijn gast van vandaag, hij zat er met zijn neus bovenop toen zijn harde kern dit najaar slaags raakte met die van streekgenoot Vitesse. Een geweldseruptie in en buiten het Goffertstadion in Nijmegen. Hij kreeg het aan de stok met zijn burgemeester daar, Hubert Bruls, die er helemaal, maar dan ook helemaal klaar mee was. Die eiste een levenslang stadionverbod voor de relschoppers, anders dreigde hij de vergunning voor de voetbalclub in te trekken. En mijn gast zag een deel van zijn uitvak instorten, vol hossende supporters. Een toevallig geplaatste container voorkwam een niet te overzien drama. Maar zijn stadion bleek wel vol te zitten met veel meer scheuren, en dus ging de tent dicht. Wilco van Schaik is mijn gast vandaag, algemeen directeur van NEC. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Was het instorten van die tribune het absolute dieptepunt van dit jaar eigenlijk? Nou, eigenlijk die dag ook in combinatie met de rellen naar de wedstrijd. Dat was wel echt, en ik zit 11 jaar in het voetbal, mijn zwartste dag. Ja, de allerzwartste dag. Ja. U zat er met uw neus bovenop? Ja. Laat ik zo zeggen. Ik stond beneden in de kleedkamer en toen kwam de keeperstrainer binnen. Die zei, je moet naar buiten. Want de voorkant van het uitvak is eruit gevallen. Nou, dan heb ik 100 meter om naar buiten te lopen door het stadion. Gaat er van alles door je hoofd. En ja. Wat ging er door je hoofd? Nou, dat wel eens een ramp zou kunnen zijn. En dat er misschien erge dingen zouden kunnen gebeuren. Dus ging ik steeds sneller lopen. Toen kwam ik het veld op. Nou, toen zag ik iets ingestort. Toen ben ik er naartoe gelopen. Toen had ik nog de ernst niet door tot ik geïnterviewd werd door ESPN. Door Jan-Joost van Gangelen. En toen zag ik het. Ja, dat voel ik nu weer. Ik schrok enorm. En dat raakte me wel. Ik kon het ook even niet plaatsen. Ik vond het heel erg. En dan schieten allerlei rampen door je hoofd. Ook gewoon grote voetbalrampen. Heysel? Ja, onder andere. En ik heb in Engeland ook dingen gezien met stadions die instorten en mensen. En toen dacht ik wel van ja, dit had veel erger af kunnen lopen. Ik ben echt heel erg geschrokken toen. Toen bleek vervolgens het stadion vol te zitten met scheuren. Ja, dat was de eerste conclusie van Royal Haskoning. Nou is een stadion met scheuren helemaal niet zo erg. Alleen in de constellatie zoals ze het hier na deze instorting aantroffen, hebben ze gezegd van nou, dat willen we verder onderzoeken. Nou ja, gelukkig maar. Ze hebben alles verder onderzocht. Want uiteindelijk bleek het hele stadion niet goed te zijn. En vol te zitten met constructiefouten in de bewapening van het beton. Is er ooit een moment geweest dat u dacht, we moeten een nieuw stadion. Dit moet gewoon tegen de vlakte. Er zijn momenten geweest, zeker in de eerste 4 weken daarna, ook met de onderzoeken van Royal Haskoning, dat het alleen maar erger werd. Alleen ik ben wel altijd aan het kijken geweest naar, oké, hoe kun je het versterken, hoe kun je het weer verbeteren? Is dat mogelijk? En op een gegeven moment kregen we wel die informatie. En toen hebben we wel alles erop gezet om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Maar er zijn wel dagen geweest dat ik dacht van ja, komt dit ooit nog goed hier? Ja, was het een serieus scenario, een nieuw stadion? Nou, dan had het hier gewoon plat gemoeten. Kijk, we zijn al bezig om het stadion te kopen van de gemeente. Er ligt een koopoptie van 7,6 miljoen. Dan had het heel snel plat gemoeten. Maar als je dan een jaar, anderhalf jaar ergens anders moet voetballen of moet uitwijken, in deze tijd waarop gemeentes daar zeker niet op zitten te wachten, had dat een grote ramp geweest. Ja, 30 miljoen hè, kost zo'n stadion minimaal, toch? Ja, tussen de 30 en 40 miljoen kost het nieuwe voetbalstadion wat wij voor ogen hebben, ja. Ja. Ja, dus dat is echt definitief van de baan. Het is het opknappen van dit. Nou, nee, we gaan nu eerst dit opknappen. En wij zijn bezig tegelijkertijd, en dat zit dit doorheen, om het stadion wel te kopen. Alleen, ja, de vraag gaat natuurlijk straks worden, is dat stadion nog 7,6 miljoen waard met alles wat we nu tegengekomen zijn? Nou, dat zal de komende 2-3 maanden duidelijk worden. En als die koopprijs duidelijk is, dan zullen we snel toe gaan slaan. Want ik denk dat wij het stadion zelf willen gaan kopen. We willen het ook gaan verbouwen. Er komt woningbouw omheen. Dus dat plan ligt er al. Dat is een plan van bijna 100 miljoen. Waarbij het stadion zelf 30, 40 miljoen is. Maar dit heeft wel degelijk invloed op die gesprekken die we nu voeren. Meneer Van Schaik, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Toch even terug naar die dag in oktober. En met name ook even naar het geweld. De burgemeester zei, iedereen die daarbij betrokken was, een levenslang stadionverbod, en anders trek ik de vergunning in. Hebt u de vergunning nog? Ik heb de vergunning nog en ik heb ook niet iedereen een levenslang stadionverbod gegeven. Een paar dagen later, op donderdag, zat ik bij de burgemeester met het Openbaar Ministerie, de officier en met de hoofd van de politie hebben we dat geëvalueerd. Ik had ook gevraagd om even een paar dagen niets te zeggen. Alleen jammer, en dat heb ik ook met Hubert besproken. We gaan heel goed met elkaar om. Maar soms dan zit je wel eens op andere terreinen. Hubert is Hubert Bruls. Hubert Bruls, ja. Burgemeester van Nijmegen. En dat vond ik jammer dat hij dat zo in emotie zei. En ik snap wel dat een burgemeester, net zoals een minister, dan af en toe wat moet schreeuwen, ook voor de raad en naar buiten toe. Ja. Het was niet handig, want uiteindelijk kon het niet waargemaakt worden. Nou ja, hij zei het op de ochtend van het overleg ook in dit programma. Klopt, want ik heb dat overleg ook gehoord. En ik heb natuurlijk dat continu gevolgd. Want ik zat 's middags bij hem en hij kwam daar wel op terug dat het niet zo ging zoals hij het bedoelt. En dat werd ook moeilijker. Dat werd ook door bepaalde advocaten gelijk al neergezet. Maar ik denk dat hij wel een signaal wilde afgeven. En dat snapte ik wel. Dat heb ik 's middags ook gezegd. Ik denk dat we allebei geen discussie over hadden wat daar gebeurd was en wat er niet kon. En ook voor de stad is dat niet goed. Alleen denk ik dat dat niet alleen voetbalspecifiek is. En daar hebben we de laatste weken en maanden wel meer gesprekken over gehad. Zijn er wel levenslange stadionverboden opgelegd? Nee, de grootste is 120 maanden tot nu toe. En er lopen nog zaken. We hebben denk ik een zaak of 40, 50 gehad. Zijn wel gevangenisstraffen. Dat is vrij uniek van meer dan een half jaar. Ja. Dat komt niet vaak voor. En ik denk dat dat ook de combinatie is van het samenwerken van het Openbaar Ministerie, politie, gemeente en de club. We hebben heel hecht samengewerkt. Er zijn teams samengesteld vanuit het Openbaar Ministerie en de politie. En wij hebben echt alle medewerking gegeven, alle camerabeelden. Omdat degenen die dit hebben gedaan en die een kaartje hadden, want niet iedereen had een kaartje, maar die een kaartje hadden voor de wedstrijd, die willen wij voorlopig niet meer in het stadion zien. En maar, om een levenslang verbod uit te vaardigen, moet je wel heel wat doen. En iedereen moet de kans krijgen. Ze hebben ook heel wat gedaan. Ja, en daar zijn ze ook keihard voor gestraft, sommigen. En als jij 120 maanden krijgt, dan hebben we het wel over 10 jaar. Plus nog eens een keer het eventueel geldboetes. Maar waarom niet levenslang dan? Nou, sowieso is dat heel moeilijk om die uit te vaardigen. En uiteindelijk moet iedereen de kans krijgen om zich weer te laten zien. En om te ook laten zien dat mensen. Het ook kans kan. Ook dit soort mensen zijn verschrikkelijk over de scheef gegaan. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker in de maatschappij. Levenslang betekent nooit meer. En ik denk dat het niet goed is. Kijk, als iemand 3 of 4 keer dit doet, en ik denk als je dat bij 3 keer pakt, ja, dan is levenslang geoorloofd. Ik denk dat iedereen nog een kans moet krijgen. En ik denk dat straffen van 10 jaar... plus nog eens een keer geldboetes ook verschrikkelijke straffen zijn. En vrij hoog zijn voor het Nederlands voetbal. Zeker ook als mensen nog eens een keer of 6 maanden gevangenisstraf of 3 maanden gevangenisstraf krijgen. Hoeveel krijgen uiteindelijk een stadionverbod? Verbod? Sorry? Hoeveel krijgen ik denk dat wij in zijn totaliteit, we zijn nog aan het uitrechercheren, aan de 90 tot 100 mensen komen die opgepakt zijn en die dus op een of andere manier berispt worden. Maar 30, 40 daarvan, die hadden geen eens een kaartje voor de wedstrijd. Dus die krijgen dan wel een stadionverbod. Maar dat zijn geen eens mensen die van voetballen houden. Die zijn gewoon op de ellende afgekomen. Wat zijn dit voor mensen? Nou, dat zul je nog wel eens verbazen. Dit zijn deels mensen waar de problemen diep zitten. En die zitten eigenlijk in die gezinnen. Als je daar achter de deur gaat kijken. Ik ben bij mensen thuis geweest. En niet alleen nu, maar ook meer eerdere periode bij Utrecht. Dan kom je bij mensen thuis. Die zitten in de schuldhulpverlening. Die zitten aan de drank. Die zitten aan de drugs. Die zijn gescheiden. Die hebben geen baan. En er staat alleen een pot bier op tafel. En 3 foto's van hun kinderen. Die ze nooit meer mogen zien. En het enige wat ze nog hebben is hun voetbalclub. Dat is heel moeilijk voor te stellen. Maar als er dan wat met je voetbalclub gebeurt. Dus dat het enige is in het leven wat nog rest. Dan ga je wel eens door het lint. Dat is niet goed. Maar als je ziet hoe slecht het gaat in die gezinnen, bij die mensen thuis, vaak ook nog eens een keer bij pa en ma, ze komen uit een bepaalde buurt, dan zit het probleem veel dieper. Kijk, jij en ik en onze kinderen, neem ik aan, gaan op zo'n zondagmiddag niet met een steen gooien of met een boomstam op een politieauto in. Hè? Dat, dan blokkeert er iets bij ons. Ja. Nou, bij die mensen niet. En dat zit toch wel wat dieper dan alleen bij het voetbal. Dat hebben ze waarschijnlijk ook gezien van pa en ma en van opa. En dat zit in de families. Ja, en daar hebben we veel groter problemen. En dan raak je echt wel een beetje de kern van de maatschappij. Bijvoorbeeld hier in Nijmegen, maar ook in Nederland. Dat het niet alleen voetbal gerelateerd is. Het manifesteert zich daar. Maar ik zeg je dat die problemen dieper zitten. Het gaat niet alleen over winst of verlies. Zijn ze op te lossen dan? Is dat voetbalgerelateerde geweld op te lossen dan? Nou, ik denk dat we dan, maar daar komen we een heel breed onderwerp, dat we dan een beetje in het maatschappelijke veld komen en het probleem ook veel groter is. En ik zie dat, en ik heb me de laatste weken er heel veel in verdiept, gelezen, maar als ik toch zie hoe de maatschappij ontwricht is en wij denken dat het allemaal door corona komt, ik denk dat het veel dieper zit. En als je in de jaren 60, 70 kijkt, daar is het een beetje begonnen. Flauwe power, weg van de staat, weg van de kerk. En wij wilden het als burgers allemaal zelf regelen. Nou, we hebben het 30, 40 jaar zelf mogen regelen. En er is niet veel van terechtgekomen, vind ik. Ik vind echt dat de maatschappij ontwricht is. En dat de overheid gewoon de regels terug moet pakken. Maar welke regels dan? Gewoon afspraken, discipline, dingen die niet kunnen. Het respect voor een politieagent. Het respect voor mensen in de zorg. Neem de ambulancediensten. Alles, het kan allemaal maar hier. En ik vind dat we veel harder op moeten treden. Veel duidelijker moeten zijn. Ja. En als ik heb de metafoor wel eens gemaakt met Erik ten Hag die bij Utrecht kwam. En Erik is van de regels, is van de disciplines. De trainer die toen bij ons kwam. En spelers waren altijd een beetje, ja, één keer trainen, lekker tussen de middag naar huis, lekker lunchen. En Erik zei, nee, we trainen twee keer per dag. En tijdens trainingen, bijvoorbeeld een tactische training, 11 tegen 11, dat doet elke trainer. Stopzetten, weer opnieuw, stopzetten, weer opnieuw. Gasten werden er gek van. En dan kwamen ze bij me klagen. We staan zoveel stil, we moeten zoveel trainen. Ik zei, maar dit is een vak, aan de bak, discipline, regels, luisteren. En uiteindelijk gingen ze voelen dat ze beter werden. Dat het team beter werd, dat ze gingen winnen bij Utrecht. En toen was Erik de beste trainer. Maar hij is hetzelfde gebeurd. Kijk naar Van Gaal. En dat zegt mij ook wel heel veel. Dat wij allemaal een beetje kleuters zijn. Zwart-witte, gechargeerd gezegd. De mensen, de burgers. Eigenlijk willen we geen regels, maar we kunnen niet zonder. En dat manifesteert zich dan weer in het voetbal. Deze mensen zijn veel te ver gegaan. Ja. Die hebben totaal geen respect gehad. Maar u zegt net zelf, er zijn zware straffen. Tenminste, voor dit soort vergrijpen binnen de kaders van voetbalgerelateerd geweld zijn er forse straffen uitgedeeld. Gevangenisstraffen. Ik bedoel, mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. Allemaal dingen waar ze natuurlijk van tevoren niet over na hebben gedacht. Dat dan ze in ieder geval niet op het moment zelf, vermoedelijk. Anders doe je het niet, lijkt me, toch? Ja, ja, geen probleem ook, vind ik. Nee. Maar tegelijkertijd, Johan Derksen was vlak na dat geweld ook te gast in dit programma. Die zei, dit is niet op te lossen. Het is gewoon niet op te lossen. Aangezien er te weinig politiemankracht is. De minister roept dan, en net als de burgemeester, strenge maatregelen, we gaan het aanpakken. En vervolgens gebeurt er niks. Ja, maar het zijn twee dingen. Ik ben het dan wel eens met Johan Derks. Kijk, ook politie, dat is ook zoiets van het terugtreden van de overheid. In mijn dorp is er geen eens politie meer. Hoe kun je dat nou, dan? Gebeurt er in dat dorp bij u ook nooit wat? Nou, ja, ik ken het toevallig. Maar. Ja, ja. Nee, maar het kan toch niet? En sommige dorpen hebben geen eens een dokter meer. Heel veel dingen zijn gewoon weg en allemaal landelijk georganiseerd. Dat kan niet. En niet op te lossen. Ik denk dat dingen echt wel op te lossen zijn. Maar dat zit zo diep. Dat heeft te maken echt met het respect wat terug moet komen in de maatschappij. Ja. Regels die gesteld moeten worden. En dat moet uiteindelijk in Den Haag beginnen. En als er wat gebeurt, wat je nu ziet, Hubert Bruls ook en ook Grapperhaus, net wat jij zegt, dan gaan ze schreeuwen. Binnen 2 dagen hebben ze al, dan willen ze een plan binnen 2 weken. En ik snap dat, want ze moeten voor de politiek een stukje verantwoording afleggen. Maar je kan niet zo'n groot massaal probleem in 2 weken oplossen door een plannetje van 24 pagina's te maken. U praat erover, veel van uw collega's, directeuren betaald voetbal, niet, die durven het niet meer. Want die worden bedreigd. Kijk naar uw collega bij Feyenoord, die is afgezwaaid. Die kon het niet meer aan vanwege alle bedreigingen thuis. Nee, dat is natuurlijk een probleem. En het wordt is u ook bedreigd? Ik word niet bedreigd, nee. En ik heb natuurlijk wel eens wat meegemaakt. Ik zit 11 jaar aan het voetballen. En ik heb ook wel eens een keer een weekend op een knop moeten drukken en de politie moeten bellen, stel dat er wat was. Maar dat is eigenlijk de enige keer dat dat echt was. Ik heb me nooit bedreigd gevoeld. Ik zoek het meestal op. En ik communiceer er vaak over. En ik probeer wel ook bij NEC en vroeger ook bij Utrecht duidelijk te zijn. En ik denk dat heel veel collega's dat ook wel zijn. Maar dit zijn de regels bij ons. Ga je eroverheen, en dat zeggen we ook wel eens voor belangrijke wedstrijden, wil je toch die actie doen op het vak, word je gepakt, kom dan niet met mij zeiken dat je een straf krijgt. Ik zeg je dat het niet kan, wij zeggen dat het niet kan. Dus doe je het gewoon niet. Doe je het wel, eigen probleem. Ik wil wel met jullie kijken wat er wel kan. En dat is denk ik een stukje duidelijkheid. Ook deze mensen, ik durf ze allemaal recht in de ogen aan te kijken. Ze zijn gewoon ver over de schreef gegaan. Daar heb je zelf voor gekozen. Je weet dat dat niet mag. Bij sommigen zit dat denk ik in het DNA van een gezin van veel grotere problemen. dan moeten we daar oplossen. Maar dat kan niet zijn dat ik wegkijk en dingen niet goed vind. Gewoon benoemen, en dat wil ik blijven doen, want anders kan ik mezelf ook in de spiegel niet aankijken. Heeft het effect? Nou, ik hoop wel dat dit wat bij ons gebeurd is, dit is heftig aangekomen, ook bij onze mensen, dat dit voorlopig meegenomen wordt. Dat mensen zich wel twee keer realiseren als er wat gebeurt. En ik weet ook zeker als wij de volgende keer tegen Vitesse spelen, en dat neem ik mezelf kwalijk, dat ik aan de voorkant veel meer hierover ga praten. En dat ik in de communicatie hierover ga delen, vertellen en ook waarschuwen. En dat heb ik nu te weinig gedaan. En als ik me iets kwalijk neem in dit verhaal, vind ik dat als leider van deze organisatie had ik dat moeten doen. En dat heb ik nagelaten. En dat vind ik slecht. En dat is mijn leermoment, dat ik dat een volgende keer mee zou nemen. En dan zal ik dit reflecteren. En dan denk ik wel dat het iets toevoegt. Dit gebeurde allemaal in een jaar waarin alle betaald voetbalorganisaties te maken kregen met allerlei coronamaatregelen. Net als wij allemaal natuurlijk. Maar heel veel betaald voetbalorganisaties staan er ook nog eens een keer financieel heel slecht voor. Gelukkig gaat het met NEC financieel. Ik bedoel, jullie hebben wel 4 miljoen rode cijfers geschreven. Ja, klopt. Maar het gaat sportief hartstikke goed. Gepromoveerd vanuit de eerste divisie naar de eredivisie. En nu staan in het linker rijtje. Ja, dat is het mooie van het voetbal. Dat is mooi hoe jij het ook zegt, hoe het dan geaccepteerd is. 4 miljoen rode cijfers, maar omdat het voetbal goed gaat, een stuk een bizarre bedrijfstak, vinden wij dat het goed gaat met NEC. Ja. Het gaat gelukkig goed, omdat we afgelopen jaar hebben wij de governance, zeg maar, de structuur van de club veranderd. Marcel Boekhoorn heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ja. Zeer waardevol en heeft ons het vertrouwen gegeven en ook het vermogen om de komende 3 jaar rustig in de Eredivisie te groeien. Daardoor kunnen wij dit soort klappen ook van afgelopen jaar opvangen van corona en spelen in de Eerste Divisie. Ja. Sportief gaat het heel goed en dat geeft wel weer de push voor de hele club om uiteindelijk weer stappen te maken. Dus, maar dat beeld bepaalt het ook altijd, maar dat maakt het wel een beetje raar. Want als ik met andere vrienden van mij zit en hun bedrijf maakt 4 miljoen verlies, ja, die slapen niet met kerst. Nee, u wel? Ik slaap wel, ja. En ik ben me wel bewust dat dat niet normaal is, hoor. Maar kijk, bij ons, ik zeg altijd, je kan verlies maken. En in het voetbal gebeurt dat vaak. Ja. Alleen je moet van tevoren wel weten hoeveel. En bijna op de euro klopt het bij ons. Dus dan ben je toch wel in control, ondanks dat je verlies maakt. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met de recette en het feit dat er weinig tot geen publiek aanwezig kon zijn. En als we nou vooruitkijken naar de periode die voor ons ligt, is er best een kans dat dat vaker gaat gebeuren in de winter. Nou is er een burgemeester, namelijk van Breda, van NAC dus. Ja, meneer De Pla, ja, oud wethouder in Nijmegen. In Nijmegen, ja. Paul De Pla. En die heeft gezegd, we moeten echt nadenken, misschien moet die voetbalcompetitie wel gewoon verplaatst worden naar de zomermaanden. Ik vond het een... ik hou van out of the box denken. En als dingen... Kijk, die pandemie die gaat niet meer weg. En ik ben er ook wel van overtuigd, denk ik. Als corona onder controle komt, dan komt er wel weer wat anders. En dat is sneller dan we 100 jaar geleden, geloof ik, de Spaanse griep hadden. Dus het gaat sneller. We gaan meer met dit soort dingen geconfronteerd worden. Dus dan moet je out of the box denken. En dat hebben wij ook gedaan op het moment toen onze supporters niet meer konden komen. Toen zijn we allerlei activiteiten gaan organiseren met supporters die met een auto langs het stadion kwamen. Ook voor businessclubleden. Dus ik vind de gedachte, als in de winter het virus oplaait en voorlopig zijn we er niet vanaf en in de zomer het beter onder controle krijgt. Ja, het is heel raar gedacht, omdat wij allemaal nu denken, ja, we hebben 2 weken vakantie in de winter en we hebben er altijd 4 in de zomer. Dat kan niet anders. Ja, in dit soort momenten, en als er zulke wereldpandemieën zijn, out of the box denken. Dus ik vond het wel, een hele goede gedachte om zeker een keer te bekijken. Dat is. Nou ja, je hebt ook te maken met de internationale kalender natuurlijk. Ja. Met UEFA, FIFA. En de FIFA wil weer meer WK's hebben. Dat gaat natuurlijk weer heel veel om geld. En macht aan de bovenkant. Ja, het WK vindt plaats in de winter. Nou ja, zo zie je maar. Dat hebben we eigenlijk ook nooit gedacht. En dat vindt ook nu in de winter plaats. Ook de Afrika Cup, die altijd in de zomer was, vindt in de winter plaats. Dus het kan. En ik vind het geen gekke gedachte als je beseft dat we voorlopig nog niet van de pandemie af zijn. En ook niet van corona. Maar geen slechte gedachte. Is dat dan geen slechte gedachte waar u mee aan de slag gaat? En een gedachte die u op tafel legt bij de KNVB en bij uw collega? Ik heb hem vorige week gehoord. En ik denk zeker dat hij op tafel zal komen een keer. Omdat wij zullen moeten gaan nadenken. Niemand wil in de winterperiode. Als het een gevolg is dat we continu november, december, januari, februari zonder muziek moeten, of zonder publiek moeten spelen, kost dat een club als NEC 2,5 ton per wedstrijd. Dat kan geen club dragen. Vorig jaar zijn we allemaal geholpen door de NOE-steun en een aantal clubs in de top hebben nog vermogen staan. Neem een Ajax, die hebben enorme klappen gehad. Die hebben dat op kunnen vangen. De andere clubs zijn geholpen door de NOE-steun. Dat houdt ook een keer op. Ja. Dus we zullen wel moeten, want anders vallen er echt clubs om. Dus we zullen anders moeten gaan denken. Maar dan zegt u eigenlijk toch met zoveel woorden, we moeten in de zomer gaan voetballen. Want als dit telkens elke winter zonder publiek moet, dan overleeft niemand dat. Ja, misschien Ajax en PSV. Ja, dat moet een vaststaand feit worden. Daar moet je met z'n allen van overtuigd zijn dat het zo is. Hè, dat we elke winter zonder publiek moeten voetballen. Voorlopig is dat. Die kans is er in elk geval. Klopt, die kans is heel groot. Voorlopig is dat twee seizoenen zo. Dat hadden we never nooit voor mogelijk gehouden. Vorig jaar toen we begonnen aan het seizoen hadden we net de eerste keer corona achter de rug. Toen zeiden we, nou, we zijn er wel vanaf. En toen kwamen we weer in de paniek. En dit jaar begonnen we weer. Toen zeiden we, nu zijn we er echt vanaf. En kijk nu waar we nu zitten. We zitten weer met lege stadions. Dus wij zullen daar wel goed over na moeten denken. Dus ik denk zeker op een van de eerstkomende vergaderingen gaat er een punt komen. Hoe gaan wij met de continuïteit van corona om? En dan is dit geen verkeerde gedachte. En er zullen meer gedachten zijn die we gaan doen. Want je kan ook denken aan andere programma's, door de week spelen. De kalender zit vrij vol. Dat is wel moeilijk in het voetbal. Maar ik vind de gedachte alleen al het denken out of the box vanuit de problemen, niet zeggen het kan niet, dat vind ik een goeie. Terug naar het stadion. Dat wordt nu gerepareerd. Jullie hopen als corona dat weer toelaat, dat er binnenkort weer 7000 supporters in het stadion kunnen zitten, toch? Ja, wij zijn toevallig ben ik maandag geweest. En maandag zijn ze begonnen. Ze hebben de eerste stalen strips zijn ze aan het bevestigen. Als zij door kunnen gaan, en ze werken tussen kerst en het oudjaar en ook het nieuwjaar door, kunnen wij op 15 januari, als corona toelaat, 7500 toeschouwers ontvangen. Als die wedstrijd en de wedstrijd tegen Feyenoord een week later niet met publiek toegankelijk is, dan denken we dat we de volgende thuiswedstrijd, dat is in februari, 12.000 mensen kunnen ontvangen, dus we uitverkocht kunnen zijn. En dat is alleen omdat we keihard werken nu om dit zo te doen. Waar haalt u de mensen vandaan? Want iedereen die zijn huis wil laten verbouwen, er is een schreeuw. We hebben een hele goede partner die gespecialiseerd hierin is. En die heeft echt al zijn mankrachten, maar ook zijn leveranciers en zijn onderaannemers bereid gevonden om door te gaan. En dat is voor ons echt een zegen. Het moest allemaal ook nog, het staal moest gekoot worden in zinkerijen. Die zinkerijen zijn nu dicht, week 52 en 1. Dus het moest allemaal voor week 52 in. Het is echt een mega operatie geweest aan de achterkant, waar we niet te veel over gezegd hebben, maar ook nog eens een keer met de vergunningen. Alles moest versneld plaatsvinden in overleg met de gemeente, de omgevingsdienst regio Nijmegen, die ook de keuringen heeft gedaan. Royal Haskoning en Stadium Consultancy, vier grote partijen, hebben het voor elkaar gekregen dat we gewoon in januari weer toeschouwers in de Goffert kunnen krijgen. En is dat stadion dan weer veilig? Ja, dat is. Kijk, Royal Haskoning is het ingenieursbureau die alle keuringen heeft uitgevoerd. Die heeft ook het onderzoek gedaan. Die hebben ook de berekeningen gemaakt. En die zijn wel zo deskundig, maar ook zo kritisch. En die gaan geen enkel risico nemen, omdat iedereen nu naar ons kijkt. En dan kan dat stadion de belasting die het nu niet aankomt vanwege een constructiefout in de bewapening, kan het stadion dat wel aan, omdat die stalen strips, die verstevigen eigenlijk, die ondersteunen eigenlijk die bewapening die niet goed is in het beton. Ja. Zo oud was het stadion nog helemaal niet. Nee, nog geen 20 jaar. Wat is het? Sterker nog, ik ben zelfs nog vlak na de opening daar een keer geweest. Ja, het is natuurlijk bizar dat dat voor kon komen. Hè. De normen, en daar moeten we het zeker in Nederland een keer over hebben, de normen in het buitenland zijn ongeveer 700 kilogram per vierkante meter. En hier heb je voor zitten 400 en voor staan 500 per vierkante meter wat het aan zou kunnen. Met andere woorden, de eisen die het buitenland stelt aan stadions zijn strenger dan hier? Ja, en ik denk dat we daar ook kritisch naar moeten kijken. Wat niet wil zeggen dat die eisen niet goed zijn in Nederland. Maar wil je voor 101% veiligheid gaan? Ja. Heeft ook te maken, denk ik, met het keuren. Nu worden de stadions gekeurd door allemaal verschillende instanties. Bij ons is het ODRN. Ja. In Alkmaar is het weer een andere. En in Sittard weer een andere. Ja. In Engeland hebben ze de Green Guide. En daar doet één instantie alleen maar het keuren van voetbalstadions, omdat het zo specifiek is. Een voetbalstadion kun je niet vergelijken met een bedrijfsgebouw of een huis. Dat is heel specifiek. Alleen een Ahoy bijvoorbeeld in Nederland of een Ziggo Dome kennen dezelfde belasting. Ja, dan hebben we 34 stadionnetjes. Daar moet een, denk ik ook, goed naar gekeken worden door een instantie met verstand van zaken. Ja, maar als die regels in het buitenland strenger zijn, zijn alle stadions in Nederland dan wel veilig? Ja, ik denk het wel, omdat die worden allemaal goedgekeurd. Maar dat geldt ook voor Joeg Hoffert. Klopt, heb ik ook gedacht. Dus daarom is er ook een brief uitgegaan van Grappenhaus aan alle stadion-eigenaren. Na hetgene bij ons gebeurd was, dat ze op de punten die bij ons verkeerd waren, dat is ook eerder gebeurd bij AZ, extra controles moeten doen. Nou, daar heb ik nog niks over gehoord. Dus ik denk dat het veilig is, maar veiliger kan het ook, denk ik, als je kijkt naar het buitenland. En dat zijn weer lessen die ik voor mezelf hier uithaal, dat scoort nog eens een keer naar een andere club ga, dat ik zeker een dag in zal plannen om eens over het stadion te praten met de stadionmanager. Welke club? Nou, dat moet de toekomst uitwijzen. Voorlopig zit ik goed, dus voorlopig hoef ik nog niet weg uit Nijmegen. Ja, ik zag iets van een droom in die ogen verschijnen. Nee, ik ben niet zo dromerig en ik ben eigenlijk ook wel heel loyaal.